ce stăte la oi pe munte, cu iarba până în jerunte, ferice, ferice, da cine ferice? Da, păi vântul că sufla le tăte oile jucale, ferice, ferice, da cine ferice? Numai două nu jucale, numai două nu jucale, ferice, ferice, da cine ferice? Da, voi de ce nu jucați, da, voi de ce nu jucați, ferice, ferice, da cine ferice? Ori vi iarba croștioasă, ori vi apa gloștioroasă, ferice, ferice, da cine ferice? Nu ni iarba croștioasă, nici apa gloștioroasă, ferice, ferice, da cine ferice? Ce-am auzit că ni vinde, ce-am auzit că ni vinde, ferice, ferice, da cine ferice? Da, păi cum eu să vă vându, da, păi cum eu să vă vându, ferice, ferice, da cine ferice? Că de când stau după voi, m-au bătut multe ploi, ferice, ferice,